bare shi gam kowa ya saki ganyaye maza da mata ne duk wanda ke bi da rubin daka ne aha saurare ni akwai wuya gobe a ce kuna bidar ku ganni